Hoofdstuk 7 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 7 van boek 5. Vronsky betrad om 9 uur de Schouwburg. De voorstelling was in volle gang. In de helder verlichte corridor bevonden zich slechts de logesluiters en 2 bedienden met de pelzen hunner meesters en meesteressen op de arm. Uit 1 niet zeer vastgesloten deur klonken de tonen van de voorzichtig accompagnerende staccato van het orkest en een helder klinkende vrouwenstem, die juist een aria eindigde. De deur ging open, de logesluiter sloop hem voorbij, en een daverend handgeklap verkondigde dat het bedrijf ten einde was. Vronsky ging de met een tapijt belegde trap af, naar het door kroonluchters en gasvlammen verlichte parterre, juist op het ogenblik dat de zangeres, die schitterde door haar naakte schouders en diamanten, een diepe buiging maakte en glimlachend, met hulp van de tenor, de over het voetlicht vliegende boeketten verzamelde. Toen naderde zij een heer, die zijn van pomade glimmend haar in het midden gescheiden droeg, en die haar met opgeheven armen iets op het toneel toereikte, en het publiek in het parterre en in de loges waren opgewonden, boog zich naar voren en schreeuwde en klapte in de handen. De kapelmeester, op zijn verhevenheid, moest de heer bij de overgave behulpzaam zijn en schikte daarna zijn witte das weer terecht. Vronsky ging naar het midden van het parterre en zag om zich heen. Heden lette hij minder dan ooit op de hem bekende en gewone inrichting van de schouwburg, op het toneel en op al het geraas, dat, zoals hij wist, niets anders beduidde dan de vreugde over de gelegenheid om geraas te kunnen maken. Evenmin sloeg hij acht op de gehele, hem lang bekende, onbelangwekkende, bonte menigte van toeschouwers in de volgepropte zaal. Hij zag daar altijd dezelfde vrouwen der demimonde, dezelfde bankiers en koopmansvrouwen, dezelfde officieren op de achtergrond der loges, dezelfde uniformen en jassen, dezelfde geheimzinnige, ongelukkige massa van waarschijnlijk menselijke wezens, die daarboven in de engelenbak en op de galerijen stikte en tierde. En eindelijk, onder deze ganse menigte, dezelfde 40 eigenlijk en echte mensen, die op de gereserveerde plaatsen en in de loges verspreid zaten. Dit waren de oasen, waarop al zijn aandacht zich vestigde. En nog eer hij het parterre weer verlaten had, had hij er zich reeds mede in betrekking gesteld. Bij zijn binnenkomst was het bedrijf ten einde, en daarom was hij, zonder zich in de loge zijn broeders te begeven, langs de eerste rij van de parterre gegaan, en bleef hier, voor het voetlicht, naast Serpuchowski staan, die hier, met teruggebogen knie, zijn hiel op de leuning gezet had, en hem reeds van verre bemerkend, hem met een glimlach tot zich had geroepen. Wronski behoefde slechts deze echte, dat wil zeggen, zijn mensen aan te zien, op de richting hunner blikken en de uitdrukking van hun gelaat acht te geven. Hij behoefde slechts hun op hem gerichte aandacht te bemerken, om te begrijpen wat op het ogenblik het voorwerp hunner belangstelling was. Deze belangstelling werd verdeeld tussen de verklaarde verloofde, eener bekende jonge dame, die bijna dronken naast haar in haar loge zat, en tussen de tegenwoordigheid van Anna Karenina. Wronski wist, dat nu het voorname gezelschap zich levendig bezig hield met het huwelijk van bovengenoemde jonge dame, tot wier verloving met een door een ongelukkige ziekte mismaakt en aan de drank verslaafd mens, haar ouders hun toestemming hadden gegeven, omdat de vader van de bruidegom een zeer hoge, invloedrijke betrekking bekleedde, en heden vertoonde de bruid zich voor het eerst met haar verloofde in het publiek. Maar hij bemerkte dat het opzien dat Anna's verschijning baarde nog groter was, en dat al het glimlachen en schouderophalen, alle geestige zetten en tekenen van verbazing op haar gemunt waren. Hij had Anna nog niet bemerkt, maar hij zag met opzet niet naar haar plaats. Aan de richting van ieders blik zag hij waar hij haar zoeken moest. Hij was op het ergste voorbereid. Hij zocht met de ogen naar Alexei Alexandrovitsch, maar deze was heden gelukkig niet in de schouwburg. Hoe weinig is er van de militair in u overgebleven, zeide Serpuchowski, een diplomaat, een kunstenaar, of iets dergelijks. Ja, na mijn terugkomst heb ik de frak aangetrokken, antwoordde Wronski lachend, en haalde langzaam zijn toneelkijker tevoorschijn. Daarin benijd ik u, wanneer ik uit het buitenland terugkeer en dit aandoe. Hij raakte zijn epaulet aan, dan betreur ik mijn vrijheid. Serpuchowski had zich reeds lang niets meer van Wronski's werkzaamheid in de dienst voorgesteld, maar hij hield nog evenveel van hem als vroeger en nu, op dit ogenblik, nu hij zijn netelige positie volkomen begreep, gaf hij zich bijzonder veel moeite om vriendelijk jegens hem te zijn. Jammer, voor het eerste bedrijf zijt ge te laat gekomen. Wronski luisterde slechts met één oor. Hij had de toneelkijker naar de bel etage gericht en monsterde de loges. Naast een dame met een tulband en een oude heer, die boos door de glazen van zijn beweegbare toneelkijker tuurde, herkende hij Anna's beeldschoon hoofd, dat lachend uit zijn kanten lijst tevoorschijn kwam. Zij zat in de vijfde bec noir, nauwelijks 20 schreden van hem verwijderd. Zij zat op de eerste rij en met een weinig achterovergebogen hoofd sprak zij met Jawschin. De houding van haar hoofd op de schone, volle schouders en het gedempte vuur in haar ogen herinnerden hem volkomen aan de avond, toen hij haar in Moskou op het bal ontmoet had. Maar nu werkte haar schoonheid geheel anders op hem. In zijn gevoel voor haar lag nu niets geheimzinnigs meer, en daarom deed hem nu haar schoonheid, hoewel zij hem nog sterker aantrok dan vroeger, tegelijkertijd pijnlijk aan. Niet een enkele maal ontmoeten hun blikken elkander, maar ook geen ogenblik hielden zij beiden op de tegenwoordigheid van de ander te gevoelen. Toen Vronsky nogmaals zijn kijker daarheen richtte, bemerkte hij op het gelaat van vorstin Barbara een verschrikkelijke en toornige uitdrukking, en zag hij hoe zij zich voortdurend naar de naburige loge omkeerde. Ook Jawschin keek boos die kant uit. In die loge zaten de Katavasovs. Vronsky kende hen en wist dat ook Anna met hen bekend was. Mevrouw Katavasov, een kleine, magere vrouw, was opgestaan en sloeg, terwijl zij Anna de rug toekeerde, haar sortie om, waarbij haar man haar behulpzaam was. Haar gezicht zag er rood en toornig uit, en zeer opgewonden zeide zij iets. Katavasov, een zwaarlijvige kaalkop, trachtte zijn vrouw te kalmeren, terwijl hij voortdurend naar Anna omkeek. Toen de dame was heengegaan, aarzelde haar man een tijd lang, terwijl hij met de ogen Anna's blik zocht, met een blijkbare wens haar te groeten. Zij scheen dat echter opzettelijk niet te willen bemerken, maar wendde zich om en zeide iets tot Jawschin, die zijn hoofd met het kort geknipte haar naar haar toeboog. Katavasov verliet de schouwburg, zonder voor Anna te hebben kunnen buigen, en de loge bleef van dit ogenblik af ledig. Vronsky wist niet wat er tussen de Katavasovs en Anna voorgevallen was, maar zoveel was hem duidelijk, dat het iets vernederends voor Anna moest geweest zijn. Hij maakte dat op uit hetgeen hij gezien had, en vooral uit het opgewonden, gloeiend gelaat van Anna, die, dat wist hij, haar laatste krachten verzamelde om haar rol ten einde te spelen. En deze rol, uiterlijk kalm te schijnen, gelukte haar volkomen. Wie haar en haar omgeving niet kende en niet alle uitdrukkingen van medegevoel, ontsteltenis en verwondering van de zijde der vrouwen, dat zij het waagde, zo in dit opvallend kanten hoofdtooisel en met haar schoonheid openlijk voor de wereld te verschijnen, gehoord had, die moest de kalmte en schoonheid deze vrouw bewonderen, en kon niet vermoeden, dat de gevoelens van een mens, die men aan de schandpaal stelt, haar ziel beroerden. Wronsky, die wist, dat er iets gebeurd was, maar niet wat, voelde een kwellende onrust, en, in de hoop iets meer te vernemen, begaf hij zich naar de loge zijner broeders. Hij koos opzettelijk die uitgang van het parterre, die zich tegenover Anna's plaats bevond, en ontmoette hier zijn vroegere regimentscommandant, die met twee bekenden sprak. Wronsky hoorde nog hoe zij de naam Karenina uitspraken, en bemerkte dat de commandant zich haastte, met betekenisvolle blik op de sprekenden, luide Wronsky's naam te noemen. Zo, Wronsky, wanneer kom je weer bij ons regiment? Zonder een afscheidsfeestje kunnen we je toch niet ontslaan, zeide hij. Dat spijt me, maar ik heb nu geen tijd. Op een andere keer, antwoordde Wronsky, en snelde de trap op naar de loge zijns broeders. Hier zat zijn moeder, de oude gravin, met haar stijve krullen. Varya was hem met prinses Sorakin op de corridor van de bel étage tegengekomen. Varya begeleidde de prinses naar haar moeder. Toen gaf zij haar zwager een hand en begon dadelijk te spreken over hetgeen hem belang inboezemde. Zij was zo opgewonden als hij haar nog nooit gezien had. Ik vind dat gemeen en afschuwelijk, en madame Katavasov had daar volstrekt geen recht toe. Madame Karenina, begon zij. Nu, wat dan? Ik weet niets. Hoe? Hebt ge in het geheel niet gehoord? Je zult begrijpen, dat ik de laatste ben, die iets te horen krijgt. Is er wel een boosaardiger schepsel dan deze mevrouw Katavasov? Wat heeft ze dan gedaan? Mijn man heeft mij verteld. Zij heeft madame Karenina beledigd. Haar man is uit zijn loge een gesprek met haar begonnen, en daarover heeft zijn vrouw hem een standje gemaakt. Zij moet hardop iets beledigends gezegd hebben en is heengegaan. Prinses Sorakin verscheen in de deur. Graaf Wronsky, uw mama zou u gaarne spreken, zeide zij. Ik ben u nog altijd wachtende, zeide zijn moeder, met een spottend lachje. Men ziet u in het geheel niet. Haar zoon bemerkte, dat zij haar leedvermaak niet verbergen kon. Goedenavond, mama. Ik was op weg naar u toe, antwoordde hij koeltjes. Waarom gaat ge niet faire la cour à madame Karenine? Elle fait sensation. On oublie la partie pour elle. Mama, ik verzoek u vriendelijk daarvan niet te spreken, antwoordde hij, het voorhoofd fronsend. Ik zeg slechts wat allen zeggen. Wronsky antwoordde niet en richtte enige woorden tot de prinses. In de deur trad hem zijn broeder tegen. Ach, Alexei, welk een laagheid, een dom schepsel, meer niet. Ik wilde reeds naar haar toe gaan. Kom mee. Alexei Wronsky hoorde hem niet. Hij ging een corridor door naar beneden. Hij gevoelde dat hij iets doen moest, maar hij wist niet wat. De toorn tegen haar, omdat zij zichzelf en hem in een valse positie had gebracht, maar ook het medegevoel met haar lijden wond hem op. Hij ging door het parterre rechtstreeks naar haar loge. In haar bec-noir bevond zich Strenhoff, die met haar sprak. Er zijn tegenwoordig geen tenors meer. Le moule en est brisé. Vronsky boog zich voor haar en groette Strenhoff. Ik geloof dat ge te laat gekomen zijt en de schoonste aria niet gehoord hebt, zeide Anna tot hem. Het scheen hem toe dat zij hem daarbij ironisch aanzag. Ik ben een slecht criticus, zeide hij, met een ernstige blik haar aanziende. Evenals vorst Yavshin, hernam zij lachend, die meent dat Patti te luid zingt. Ik dank je, zei ze met haar kleine hand het programma aannemend, dat Vronsky voor haar had opgeraapt. Op dit ogenblik vertrok zij haar schoon gelaat. Ze stond op en begaf zich naar de achtergrond der loge. Toen Vronsky bemerkte dat haar loge in het volgend bedrijf ledig bleef, verliet ook hij het parterre en reed naar huis. Hij vond haar alleen, nog in hetzelfde toilet, waarin zij de schouwburg bezocht had. Zij zat op de eerste stoel aan de wand en staarde voor zich uit. Toen hij binnentrad, keek zij op en haar gezicht behield voor een ogenblik zijn strakke uitdrukking. Waarom hebt ge, begon zij, en wilde opstaan, maar hij hield haar tegen. Gij, gij zijt de schuld van alles, riep zij, in tranen van toorn uitbarstende, op wanhopige toon. Anna, ik heb u verzocht, u bezworen, er niet heen te gaan. Ik wist dat het u onaangenaam zijn moest. Onaangenaam, riep ze, ontzettend. Zolang ik leef, zal ik dat niet vergeten. Zij zeide dat het schande was, naast mij te zitten. Woorden van een domme vrouw, zeide hij. Maar waarom dat gewaagd? Waarom haar uitgedaagd? Ik haat uw kalmte. Gij had mij niet zo ver moeten brengen, als gij een weinig van mij hield. Anna, waarom deze twijfel aan mijn liefde, wanneer gij mij lief had, zoals ik u lief heb, wanneer gij u zo kwellen moest, als ik? En zij zag hem aan met een uitdrukking van schrik, van ontzetting, maar toch was hij over haar ontstemd. Al verweet hij haar ook niets met woorden, hij klaagde haar evenwel in zijn hart aan, maar toch verzekerde hij haar van zijn liefde, daar hij wist dat dit alleen haar troosten kon. En deze liefdesbetuigingen, die hem zo alledaags toeschenen, dat hij zich schaamde ze uit te spreken, ving zij gretig op, en zij werd langzamerhand weer kalm. De volgende dag reisden zij, geheel met elkander verzoend, naar het land. Einde van hoofdstuk 7 van boek 5.